بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، والتشميت العاطس. حديث متفق عليه. از ابی هريره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: حق المسلم على المسلم خمس. حق مسلمان بر بالای مسلمان پنج تاست که هر یک مسلمان این پنج حق را بر بالای دیگر مسلمان دارد. یکم رد السلام. حق یکمی که هر یک مسلمان بر بالای برادرش دارد این جواب سلام است که یک انسان سلام می دهد حق مسلمانی است که باید جواب آن سلام را بدهی. و دویوم و عیادت المریضی. و حق دویوم خبرگیری بیمار است. وقتی که مسلمان یک مسلمان برادرت بیمار می شود به خبرگیری آن روی، به بیمار بینی روی. این هم حق مسلمانی است و حق مسلمان بر بالای مسلمان است. و سیوم و اتباع الجنائزی. و حق سیومی که مسلمان بر بالای مسلمان دارد این حاضر شدن در جنازه است که یکی از برادرانت، یکی از مسلمانها فوت میکند، از این دنیا سفر میکند، حق برادری است که در جنازه آن شرکت کنی، در جنازه آن نماز جنازه با مردم ادا بکنی. این هم حق مسلمانی است. و چهارم و اجابت الدعوتی. و حق چهارمی که مسلمان بالای مسلمان دارد این قبول کردن دعوت است. وقتی که یک انسان، یک مسلمان دعوتت میکند به خانه‌اش، پس واجب است که دعوت آن را قبول کنی. دعوت یک مسلمان، قبول کردن دعوت این حق مسلمانی است. و حق پنجم و تشمیت العاطسی. حق پنجمی که هر یک مسلمان بالای مسلمان دارد برای عطسه زننده دعا کردن است که یک انسان عطسه می زند الحمدلله می گوید پس باید تو یرحمک الله بگویی. این حق مسلمانی است و حق مسلمان بالای مسلمان است که الله جل جلاله اینها را حق گردانیده است و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ما و شما در این حدیث مبارک بیان کرده است. این حدیث متفق علیه است.